70. Ino uwielbia tamten okres, lubi syntezatory cyfrowe i ta płyta brzmi momentami bardzo tandetnie, ale jest w tej tandecie mimo wszystko jakiś rodzaj Czyli uroku. On lubi taką muzykę jak my lubimy. Lubi, ale to nie jest taka tandeta, jaką my lubimy. Mhm. Jeśli tak, wiesz, może gdzieś tam my mamy część wspólną w tej tandecie, którą lubimy. Ja uwielbiam Briana Ina, ale z ostatnimi jego produkcjami mam duży problem. Tutaj należy też zachować ostrożność. To jest taka płyta, która... Wybrałem niezły utwór, ale to nie jest to płyta, za którą każdy wyłoży te 60 czy 70 zł i potem będzie mógł powiedzieć, że nie żałuje. Ino Hyde, When I Build This World, a później Fatima Al-Kadiri, Shanghai Freeway. Again. Fatima Al-Kadiri w wersji chińskiej, Shanghai Freeway. Płyta nosi tytuł Asiatisch, a wcześniej z płyty zatytułowanej Someday World duet Brian Eno i Carl Haidt. Carl Haidt, oczywiście ten znany z grupy Underworld. Trochę to brzmiało jak formacja Fuck Buttons, tylko tak Fuck Buttons wagi muszej. Takie syntezatory troszeczkę troszkę powiedzmy brzmiące cieniej. No i coś, co znalazłem w jednym z komentarzy, który mi się szczególnie podobał na temat tej płyty, że syntezatory udające instrumenty dęte powinny być zakazane. Zaskakujesz mnie dzisiaj. Chyba jesteś po trzech kawach. Ja nie, w ogóle kawy nie piję. W ogóle nie piłeś? Od południa. Mhm. Może to mi dobrze robi, bo normalnie to wypijam strasznie dużo. Ale to dobrze nam się to ułożyło i z jednej i z drugiej strony, że tak powiem kolokwialnie, bo ten Kronos Quartet z Omarem Sulejmanem, zresztą nasza słuchaczka tutaj koresponduje z nami na temat tego, to było takie odtwarzanie instrumentów piszczałkowych azjatyckich przez kwartet. Tutaj to, co powiedziałeś, to jakby trochę w inną stronę, ale to, co zabrzmiało przed momentem, gdzieś uruchomiło moje skojarzenia z artystą, który pojawi się za chwilę, czyli z Leylandem Kirkbym. No trochę tak, trochę tak. To takie zestawienie nie bez przyczyny. Znaczy takie zestawienie gdzieś klasyfikowana była Fatima Al-Kadiri jako Vaporwave. Czy Vaporware. Nie, Vaporwave. No chyba tak. Nieważne, to w każdym razie i tak wszyscy zapomną za dwa lata tę etykietkę. W każdym razie jest to coś takiego strasznie dla mnie trudno uchwytnego, znaczy nie zamkniętego jako forma, przelewa się przez palce i taka jest znaczna część tej płyty. I tak chyba będzie teraz i później też. Tak. Natomiast tak. Podoba mi się tytuł tej płyty, We Drink to Forget the Coming Storm. No właśnie, to jest płyta z kluczem. Urodzinowa. Płyta urodzinowa, którą Leland Kirby wydał na swoje 40 urodziny. Nagrał ją w Krakowie, uwaga, gdzie mieszka w tej chwili. Naprawdę? Od 18 miesięcy. Nie wiedzieliśmy o tym, Jacek. A on kolejny artysta, który mieszka w Krakowie. Tak. Biosphere mieszka? Stwierdził podobno, że Berlin jest już za bardzo dla hipsterów, więc przeniesie się do Krakowa. Myślę, że też sceny alkoholu tutaj miały pewne znaczenie. Znamy te drobne słabości Lilanda Kirby'ego, do której zresztą się przyznaje w niejako w swoim takim liście urodzinowym, wprowadzając tę płytę. Pisze, skomponował 40 utworów. No nie są to jakieś wielkiej klasy kompozycje. Można ich słuchać w dowolnej kolejności. Większość z nich to są takie, to są wszystko instrumentalne utwory, większość na brzmienia fortepianu, smyczków syntetycznych i chóru. I udostępnił je wszystkie na Bandcampie, czyli pod hasłem lelandkirby.bandcamp.com można gdzieś znaleźć tę płytę We Drink to Forget the Coming Storm. Całość trwa 3 godziny i muszę powiedzieć, że mimo wielkich chęci nie zdążyłem jeszcze posłuchać wszystkich nagrań, które przygotował Kirby. A nie wiesz, w jakiej dzielnicy Krakowa mieszka? Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. Słuchaj, na następną audycję 2 tygodnie zrobię śledztwo dziennikarskie. Przepraszam, że ci przerwam cały czas, ale ostatnio zwiedzając podziemia Krakowa. Natknąłeś się na kogoś takiego? Nie, ale skonstatowałem. To się wytnie, oczywiście nie jest na żywo cała audycja. Skonstatowałem, że część muzyki, jeśli nie większość, została skomponowana przez Biosphere. Chodząc w zakamarkach, zresztą świetnie zrobiona ekspozycja Biosphere, który mieszkał w Krakowie, czy nie mieszka. Ten Kraków przyciąga naprawdę. No i może krakowianki. Również. W każdym razie to o tym coś wiemy, to o tym zrobimy oddzielną monograficzną audycję może po prostu. I clue jest tego wszystkiego jest takie, że płytę bandcampową, ona będzie dostępna tylko 40 dni, uwaga. Można sobie ściągnąć za darmo, jak ktoś chce, albo za symboliczną opłatą, która powinna się zdaniem Lilanda Kirby'ego równać cenie urodzinowej whisky na 40 urodziny. Więc w Krakowie. W Krakowie, tak. Więc ja tam odpowiednio skalkulowałem i wiem. Państwo też pewnie dobrze wiedzą, więc każdy wie, ile zapłacić. Za chwilę posłuchamy kompozycji Lilanda Kirby'ego, a zaraz potem... Bill Callahan. No dobrze, prawda? Posłuchajmy Callahana i opowiemy o nim później. A właśnie.

Rich Valley, I'm painting. To był kosmos. Jak na Callahana, oczywiście. Billa Callahana. Nie rozpoznałbym, prawdę mówiąc, gdyby nie głos. Że on maczał palce w takiej płycie. Nie mieszka jeszcze w Krakowie. Z tego, co pamiętam, to chyba raz wystąpił w Polsce, także na festiwalu Ars Cameralis w Chorzowie. Have fun with God. Bill Callahan. Początkowo zadałem sobie pytanie, po co? Później, tak jak ci tutaj przed chwilą powiedziałem, sięgnąłem po winyl, myślę, że to będzie najsłabsza płyta w dyskografii tego artysty, więc może kompakt wystarczy. I tak w takim przekonaniu, po co, trwałem przez kilka dni, ale im częściej sięgam po tę płytę, tym więcej smaczków gdzieś tam znajduję. To są, żeby było jasne, utwory Billa Callahana z ostatniej sesji, do płyty Dream River, które zostały zmiksowane przez Briana Betty, który zresztą jako instrumentalista towarzyszy Callahanowi, i podane w formie takiego dubowego sosu. Wszystko to się klasyka, nazywa... Klasyka. Tak, to przed chwilą to Summer Dub, a utwory to Funk Dub, Call It Dub, Small Dub i tak dalej, i tak dalej. Też klasycznie. Tak, wszędzie oczywiście musi być dub. Po co Callahanowi taka płyta? Nie wiem, mówiąc szczerze. Byś ty ją kupił. Nie, to na pewno, no, ale myślę, że chciał sprzedać ja nieco więcej egzemplarzy. Trzeba słuchać na przykład w słuchawkach albo w odpowiednim wolumenie brzmienia, i takich smaczków jest więcej. Myślę, że wyłącznie dla fanów, bo nie wiem, czy akurat to jest to, co najlepsze, jeśli chodzi o Callahana. Jak zwykle okładka kicz. Numer jeden. Ten sam sprawdziłem. No, nie ma konia. Nie ma konia, ale to jest dokładnie ten sam Paul Ryan, który maluje dla niego okładki. No, wierny. Może kiedyś będą klasyczne. Zobaczymy. Bill Callahan. hch.wordpress.com. Gdyby ktoś chciał odnaleźć playlistę tego wydania HCH, wydania 152. A teraz dłuższa porcja muzyki elektronicznej przede wszystkim. Najpierw duet Vermont. Markus Wolgul i Danilo Plesow. To się długo jakoś nie mogło doczekać premiery w HCH. A płyta bardzo ciekawa, choć zdecydowanie jest to hołd złożony wielkim krautrocka, kosmische muzyk z lat 70., grupie Kraftwerk, grupie Cluster i tak dalej, i tak dalej. Nawet Jaki Lipzeit tutaj się pojawia jako perkusista gościnnie. I znakomicie wyprodukowana płyta, jeśli chodzi o brzmienia instrumentów. Po prostu są to syntezatory z epoki. A później posłuchamy artysty polskiego, który się ukrywa pod pseudonimem The Phantom. I kiedyś mieliśmy okazję słuchać fragmentu jego muzyki z kasety wydanej przez Sangoplasmo Records. A jest to jeden z takich artystów, myślę, że równie albo i bardziej popularnych za granicą niż w Polsce, pogranicze muzyki tanecznej, stricte tanecznej już, house'u, brzmieni gdzieś też z lat 80. z kolei rodem. To będzie fragment jego pierwszej płyty, warto to podkreślić, długogrającej. Nazywa się to LP1 po prostu i wydane zostało przez Silverback Records, a utwór nosi tytuł Artifacts from Vistula River. najpierw Niemcy, Markus Workul i Danilo Plesow jako Vermont wydali płytę w oficynie Compact Records, zatytułowaną po prostu Vermont, i z niej utwór Rückzug, a następnie The Phantom i Artifacts from Vistula River z płyty LP1 albo po prostu LP1, ale wydana przez Silverback Records. Czekamy na kolejne wydawnictwa. HCH, polskieradio.pl. Coś chyba państwo już mniej kawy teraz piją? No niektórzy to piją, nawet dużo. Może nie o tej porze? Ale nie, nie tak, no, ale w sumie może nie wszyscy, którzy piją kawę, odpowiadają. A my wkraczamy na zdecydowanie właśnie w apele. Elektronikę, rytmy taneczne, takie trochę eksperymentalne. I trochę więcej muzyki do końca HCH. Teraz dłuższy fragment muzyczny z płyty bardzo świeżej. Płyty zatytułowanej OO Fly albo 00 Fly. Ja to się nie mogę rozeznać, jak RSS Boys coś podpisują, to nie wiem, gdzie jest 0, a gdzie jest O. Ale to jest RSS Boys. Tak, bardzo skomplikowane czasami są te tytuły. To będzie remix Zamilskiej, czy też wersja, mix utworu Zamilskiej, RSS Boys Quarrel York Mix, który się ukazał na takiej krótkiej płycie RSS Boys, która myślę, że jest no, poniekąd efektem współpracy właśnie z kilkoma innymi wykonawcami skupionymi wokół wytwórni Mic Music. RSS Boys już prezentowaliśmy. Mocna, basowa, potężna wersja, odpowiedź na różne trendy, które przechodzą z zachodu, ale taka odpowiedź, powiedziałbym, na poziomie, dyskusja jak równy z równym. Natomiast na płytę Zamilskiej jeszcze czekamy cały czas. Długo zapowiadana, debiut ma się ukazać niebawem. Mamy nadzieję, że to będzie coś takiego jak ten utwór, bo ten utwór to naprawdę niezłe 10 minut. Listen to the soft wind breathing through the grass and wondered how anyone could ever imagine an unquiet song with for the sleepers in that quiet bird. We'll be right back. RSS Boys i Zamilska z płyty O.O. Fly, wydanej przez Mic Music. Wszystkie wydawnictwa Mic Music też bez trudu można znaleźć w internecie, na Bandcampie bodajże. Również ta płyta dostępna. I powoli zbliżamy się do końca już dzisiejszego spotkania, 152. Jak zwykle nie zdążyliśmy zagrać wszystkich nagrań, które byśmy sobie wymarzyli, ale zostanie trochę na później, a za 2 tygodnie pojawią się kolejne. I znowuż te, które miały się dzisiaj pojawić, nie pojawią się. A na koniec mocny akcent w postaci The Body. To jest w zasadzie w rdzeniu duet Lee Bufford i Chip King, metalowy, bądź też doom metalowy. Wszyscy miłośnicy Sun powinni teraz podkręcić odbiorniki, jeśli nie mają wrażliwych sąsiadów, jeśli nie mają subwooferów basowych. Płytę wyprodukował Haxan Cloak, czyli Bobby Klitsch. Płyta nosi tytuł I Shall Die Here. Wydała ją wytwórnia Revenge International i z całą pewnością warto się tym albumem zainteresować, jeśli ktoś lubi mieć koszmary senne. Oczywiście. A my lubimy. Znaczy, my lubimy, ale jeśli ktoś nie chce, to... To może nie słuchać. To może już teraz się z nami pożegnać, a my się pożegnamy tak z państwem i dziękujemy, obiecujemy, że za tydzień będzie jeszcze piękniej i jeśli państwo chcą, to więcej będzie abby, ale to tylko od państwa zależy. Bartek Chaciński i Jacek Haweluk. Dobrej nocy.